ادم و لسهب و ری و جانای سی و اول بایت سوی ماری و جانای ستاره گم و تاقه تو ما شدن یا جانای خیال به مدوه سخوی راره یا جانب چو تا سوایی یا جانب چو بگم به یا جانب فعیز ماه یا جانب نبنگ واقع یا جانب چدوره یا جانای شو تا سوای چشنه بین بخوره یا جانای ستاره سونم سردم به ها یا جانای اند تجم به افتاب این بالا یا جانام شو تا سوای یار جانم چوبه یکم به یار جانم فعیز ماه یار جانم نبنگ واقع یار جانای امان از اون پاییز ماه باره شور جانای کسو خشک نای تقیی کفه نایه شور جانای شوب آسمونه کنده نزاره یور جانای که رو جاسو بیه شوب بپاره یور جانای شو تا سوایی یار جانم شو پیکم به یار جانم فعیز ماه یار جانم نبنگ واقع یار جانای یار جانم و چون وشنام سرداره نمونه یار جوانم افتا با کلواره باورم خنه یار جوانم شوتا سوایی یار جوانم شوپه ای کمبه یار جوانم پاییز ماه یار جوانم نوانگو باه یار جوانم شوتا سوایی یار جوانم شوپه ای کمبه یار جوانم پاییز ماه یار جوانم نوانگو باه